I za chwilę zaczynamy konserwę z bardzo ciekawym gościem. Dzisiaj znów porozmawiamy o kampanii wyborczej. Tymczasem rozpoczynamy dżingiel wejściowy. Możecie być, towarzysze, przekonani, że my tak samo jak wy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu jak ten, który żeśmy zdeklarowali, i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Serwa. Zajebiście wszystko pierdolę, panie majorze. I wszystkich. Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce kołom. Musicie uwierzyć na wszelką cenę. Tak nie wiemy, trzeba, żeby tu była nasza inwazja. Śpiewa piosenka, że Wałęsa od tej strony. Ja chciałem, chcę, tylko że oni nie pozwalają, a ja nie mogę, bo ja nie mam mocy wykonawczej. Ale to nie jestem piosenka. I uważaj, że jeśli to zmienimy, to niech pomyśl, że to nie ja. Pomóżmy Wałęsie lepiej to zrobić. Łatwiej się wyrzucam. No bo się na tym No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Społeczeństwo. Społeczeństwo. Kontestacja. Konserwa. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! 27 września. Otwieramy konserwę. Po tej stronie Jabolissimus, po tamtej stronie... Aleksander Zioło. I naszym gościem jest współtwórca i animator mnóstwa projektów obywatelskich. Teraz kandydat do Senatu. Niezależny kandydat z okręgu 72, czyli z Raciborza, Wodzisława, Jastrzębia, Zdroju i Żor. Startuje z hasłem Zioło ma moc. Chce zostać pierwszym wolnościowcem senatorem. Powiedz naszym słuchaczom, skąd jesteś, kim jesteś i czym się zajmujesz? Jeszcze raz serdecznie witam, Aleksander Zioło. Jestem prawnikiem, radcą prawnym, studiowałem socjologię, piszę doktorat z socjologii prawa, dokładnie z prawa upadłościowego i naprawczego. No, powiedziałeś, że jestem animatorem, współtwórcą różnych projektów obywatelskich. Pewnie najbardziej znany jestem jako współtwórca warsztatów analiz socjologicznych, ale też rzeczywiście no, kilka takich projektów bardzo głośnych, medialnych, jak na przykład Końska ZPN, współpraca z ludźmi z całej Polski, związanymi jakoś tam z piłką nożną, bardziej poprzez miłość do piłki nożnej, czyli słynny bojkot sprzed kilku lat meczów reprezentacji w Chorzowie. Ale też no, trudno mi tutaj wymieniać projekty, które realizuję. Może takie ostatnie dwa dla mnie ważne. Pierwszy projekt, który zainicjowaliśmy w ubiegłym roku, to jest Przystanek Wolność. Co roku w okresie, w którym trwało Powstanie Warszawskie, grupujemy młodych ludzi w Polsce, takich powiedzmy w wieku do 35 roku życia, i staramy się rozmawiać o tym, co nas denerwuje, co nas boli, co chcielibyśmy zmieniać. Z takim przeświadczeniem, że nie żyjemy w czasach, trzeba iść do powstania, czy stanąć przed takim pytaniem, czy iść do powstania. Tylko co my konkretnie chcielibyśmy zmienić w tym kraju tu i teraz. I drugi taki projekt, który realizujemy w tym roku we współpracy z różnymi podmiotami związanymi z gospodarką, z przedsiębiorczością, to jest projekt, który nazywa się Socjologia Ekonomii. To znaczy zaczęliśmy się zastanawiać nad taką rzeczywistością, która powoli się wyłania z tych czasów kryzysu. może to jeszcze nie jest w Polsce szczególnie widoczne, ale chodziło nam na przykład o te kwestie związane z protestami młodych ludzi. Hiszpania, Grecja w jakiejś mierze, a niedawno Wielka Brytania. To znaczy, jaka rzeczywistość rysuje się w Europie Zachodniej, jaka rzeczywistość tu i teraz w Polsce się rysuje, szczególnie dotycząca młodych ludzi. Chodzi o taką kwestię, taką kwestię związaną z pokoleniem Ani. To znaczy, na Zachodzie wielu młodych ludzi nigdy nie pracowało na umowę o pracę i nigdy też chyba nie będzie miało możliwości takiej pracy. Mamy do czynienia tam z buntem społecznym, a w Polsce też coraz częściej widzimy, że młodzi ludzie są ofiarami bezrobocia. To znaczy też te wyższe szkoły prywatne nie dają im zatrudnienia, więc na takie tematy rozmawiamy, staramy się rozważać kwestie związane np. z umowami śmieciowymi, zastanawiać się, jakie są drogi tutaj wyjścia z tej rzeczywistości w Polsce. To może tak na szybko. Czym się zajmuję? Jeszcze pytanie. Zajmuję się kwestiami prawnymi, ale też tworzeniem kapitału społecznego w takim realnym wymiarze. To jest takie modne słowo związane ze środkami europejskimi, takie słowo klucz. Tu myślę, że bardziej chodzi o sieciowanie młodych ludzi, w miarę młodych ludzi i wykorzystywanie tych narzędzi związanych z internetem. Znaczy realizacja właśnie jakichś takich projektów obywatelskich, ale takich projektów ograniczonych czasowo. Znaczy, że wiemy, kiedy jest początek, kiedy jest koniec, żeby się wspólnie jakoś uczyć i wspólnie budować jakieś takie drużyny, które mogłyby wpływać na rzeczywistość społeczną. Czyli... Znaczy ja... No, kreatorze mów. I tutaj uzupełniając początek, no to nie jak to powiedziałeś, Władysław? No właśnie, Władysław Śląski. Tak, prawidłowa nazwa miejscowości. A druga sprawa do tego, co powiedział, nie wiem jak mówić, Olo czy Aleksander, jak wolisz. To wiesz, ludzie decydują, ja mogę, wiesz, ja już się przyzwyczaiłem do tych dwóch wersji, no tak, taka jest rzeczywistość społeczna. No to powiedzmy, kandydat na senatora to taka poważna funkcja, to może tam Aleksander, tylko nie Kwaśniewski. Ja mam takie pytanie, bo no uczelnie chyba te prywatne, no to nie ma im w zasadzie co zarzucać, że one mają no taki poziom kształcenia, skoro to jest powiedzmy no efekt swego rodzaju rynku. Bardziej trzeba robić moim zdaniem tak system, jeśli chodzi o podatki, żeby człowiek nawet po kiepskiej uczelni mógł sobie sam stworzyć miejsce pracy, jeśli nie znajdzie nic, co by dla niego było dobre, więc Ja powiem ci, że patrzę na to trochę szerzej. To znaczy, kilka lat temu jeszcze za czasów Roberta Krasowskiego w dzienniku była taka debata właśnie dotycząca tych prywatnych uczelni i mój znajomy, który teraz już jest doktorem prawa, powiedział o niektórych tych prywatnych szkołach, że to są trochę takie szkoły gotowania na gazie. To nie chodziło o jakieś pejoratywne określenie, ale chodziło o uświadomienie ludziom, że często te prywatne szkoły są taką fikcją, to znaczy, że te wyższe wykształcenie da im pracę. Znaczy, i od początku masz rację. Wiele osób wiedziało, że to jest fikcja, wiesz, o to chodzi, że jakby, że mamy taką generację w Polsce, pewnie około miliona ludzi, których rodzice ciężko pracowali, żeby zdobyć jakieś pieniądze, zapłacili za studia dla tych swoich dzieci, te dzieci miały często taką przedłużoną młodość i okazuje się, że rynek pracy niczego im jakby nie oferuje. To znaczy i kompetencje, które mieli w wieku 18-19 lat są potrzebne w tym samym momencie, kiedy oni mają 25 lat i powiedzmy wyższe wykształcenie. Tak? To znaczy, że jakby tutaj ten rynek realny się rozmija z tymi prywatnymi uczelniami. I to jest problem, bo ja nie mówię, że oni zostali jakoś uwiedzeni przez to wyobrażenie, że będzie wielka wypłata związana z tym, że mają wyższe wykształcenie, ale to jest realny problem, że mamy grupę ludzi lepiej wykształconych, powiedzmy, bo mimo wszystko to jest jakieś lepsze wykształcenie, którzy mają rozbudzone aspiracje, których nigdy nie zrealizują, tak? Znaczy na rynku nie ma miejsca dla nich. I tu jest problem. Znaczy, no, problem oczywiście istnieje, on będzie istniał, póki są tacy ludzie. Moim zdaniem on się absolutnie nasila, bo jak zobaczysz na badania związane z rejestrowanym bezrobociem, oczywiście musimy pamiętać o tym, że to jest rejestrowane, prawda, a nie realne bezrobocie, no to młodzi ludzie najbardziej cierpią, tak? Znaczy rynek pracy i utrata pracy, czy w ogóle możliwość zdobycia pracy, szczególnie dotyczy młodych ludzi. I druga taka rzecz, przed jakimś czasem Międzynarodowa Organizacja Pracy opublikowała taki duży raport, o którym tak naprawdę medialnie mówił tylko profesor Staniszkis, w którym zwracano uwagę, że rynek pracy w Polsce w ogóle się kurczy. To znaczy, że coraz mniej miejsc pracy jest w Polsce. To znaczy, tych miejsc pracy nie przyrasta, tylko jest ich coraz mniej. To pewnie... No, podatki są wysokie. No tak, ale to wiesz, to już mówimy o takim otoczeniu prawne, prawda? A ja mówię o jakiejś takiej rzeczywistości społecznej, tak? Której często nie widzimy w tych dużych mediach, bo one patrzą jednak taką perspektywą dużych miast. W małych miastach, wiesz, pracy nie ma. Druga rzecz, mobilność tych młodych ludzi jest bardzo ograniczona. I to jest też taka fikcja, że co, mają wyruszyć za pracę. No gdzie? Za granicą tej pracy już za bardzo nie ma, a w tych dużych miastach wcale też jej tak dużo nie ma. No, ja się zgodzę, że jest to problem, ale moim zdaniem nie są winne uczelnie tego problemu, tylko to, że matura się stała bezużytecznym świstkiem papieru i idea studiów też się zdegenerowała właśnie przez to, że jest tak duży rynek uczelni prywatnych i ludzie idą, nie myśląc o tym, co będą robić później, po prostu idą na studia, chcą mieć magistra i go dosyć łatwo otrzymują i później nie wiedzą, co zrobić dalej. No znaczy, bo wiesz, jakieś studia, które niekoniecznie mają spożytkowanie później na rynku pracy, więc... Znaczy wiesz, mi bardziej chodzi o to, że mnie nie interesuje kategoria, czy ktoś jest winny, czy ktoś jest niewinny, bo to chyba już w tym momencie nie o to chodzi, tylko jak rozwiązać realny problem, który powstał, no bo milion młodych ludzi, którzy wiesz, nie wyjadą za granicę, są trochę źli na swoich rodziców, bo ci rodzice jakby za nich często decydowali o tych studiach, tak? Mówili, nie idź do pracy, idź na studia, będziesz miał wyższe wykształcenie, na pewno na rynku pracy sobie poradzisz. Z drugiej strony ci rodzice sfrustrowani, bo oni ciężko pracowali, oszczędzali, żeby te dzieci mogły studiować i teraz są totalnie rozczarowani, bo te dzieci nie znajdują miejsca pracy albo nie ma dla nich miejsca pracy. I tu jest realny problem, bo ja wspomniałem o tych protestach za granicą. U nas w mediach trochę tam o tym się opowiadało. Ja ostatnio byłem na takiej dużej debacie w Krytyce Politycznej, bardzo się tam rozczarowałem, bo no słuchając haseł, że za te protesty odpowiada, nie wiem, Margaret Thatcher albo Ronald Reagan, no to delikatnie mówiąc, wiedza pani profesor i Igora Kofiszewskiego, no delikatnie była miałka, tak? Więc środowisko, które w jakiejś mierze aspiruje do takich intelektualnych debat, do rozważań, wykazało się daleko idącą, no, nie wiem, jak to delikatnie określić, może nie będę określił, no w Gazecie Wyborczej w każdym razie mocno ich rozjechano, no to u nas się o tym nie mówi, ale problem polega na tym, że młodzi ludzie, powiedzmy dwudziestokilkolatkowie, we Francji, w Hiszpanii szczególnie, stoją przed taką perspektywą, że będą pierwszym pokoleniem od dwóch pokoleń wcześniejszych, które będzie biedniejsze od swoich rodziców i od swoich dziadków, tak? Znaczy to jest rzeczywistość społeczna, która już przed nimi stoi. Oni są już świadomi, że będą biedniejszą generacją. Ich rodzice byli bogaci od ich dziadków, a dziadkowie też byli bogaci od tej wcześniejszej generacji. I ten proces po prostu w Europie zachodzi się za tym. No bo był rozwój. Teraz jak gospodarka się rozwija w tempie, tak, 2% rocznie, a w przypadku Hiszpanii i Grecji to chyba jest zero albo minus, no to jest ten problem, że jeśli powiedzmy są ludzie, którzy są przedsiębiorczy i oni napędzają rynek i oni się bogatą, no to ktoś musi biednieć po prostu, bo skoro gospodarka się nie rozwija, to tylko jest alokacja zasobów. Dokładnie, ale wiesz... Długofalowo, no to oczywiście też tam zyskają przez to, że ci bogatsi więcej podatków zapłacą, ale oczywiście jeśli gospodarka się nie rozwija, no to jest właśnie efekt taki, jaki mamy. Moim zdaniem Czesi dobrze ten problem już rozwiązują, bo mają taki sam problem jak Polska, Hiszpania, tylko że trochę przesunięty w czasie, tak samo zresztą jak my w stosunku do Hiszpanii. I oni po prostu podnieśli poprzeczkę na maturze i też zażądali od uczelni, żeby bardziej... Nie tak jak u nas, że właśnie najwięcej uczelnia dostaje kasy, jeśli trzyma długo studentów i później dopiero ich wywali na końcu, a wtedy wielu się przesmyknie, którzy nie powinni zostać tymi magistrami. Więc trzeba po prostu podnieść poziom matury i podnieść poziom studiów. Wtedy będzie mniej ludzi, którzy mają wybujałe wymagania, a więcej ludzi, których brakuje na przykład na rynku pracy, chociażby jako murarze. W mojej branży budowlanej brakuje zwykłych murarzy, bo wszyscy wyjechali na zachód dobrze. I teraz jak na przykład ja jadę na budowę, to po prostu nie mam z kim tam gadać, bo wszystko jest źle zrobione, jest byle jako zrobione, muszę tam pokazywać, gdzie jest poprawka do zrobienia i to jest masakra po prostu. Z roku na rok coraz gorsi pracownicy są, tacy fizyczni. Znaczy, wiesz, mi bardziej chodzi o dwa takie aspekty. Jeden to jest aspekt, o którym ty mówisz, to znaczy, rzeczywiście stoimy przed reformą, czy to uczelni wyższej, czy całego systemu kształcenia, a druga kwestia, co zrobić z tymi ludźmi, którzy już są, znaczy stanęli wobec tego problemu, tak? To znaczy uelastycznienie rynku pracy, zastanowienie się, jak jakby tutaj wspierać polską przedsiębiorczość i tworzenie miejsc pracy, bo ja nie widzę tutaj możliwości, bo takich, że nie wiem, dalej będzie następował wzrost biurokracji, no coś, co jakby zrobiła Platforma, bo te kilkadziesiąt tysięcy, no to jakby też było tym powodowane, w większości to młodzi ludzie gdzieś tam zostali zatrudnieni. Ja uważam jako wolnościowiec, że to jest no zła droga, prawda, delikatnie mówiąc, która obciąża nas wszystkich i tak naprawdę nie rozwiązuje żadnego problemu. Ale gdzie znaleźć jakieś rezerwy realne w Polsce, w której ten przemysł, tak jak mówi Międzynarodowa Organizacja Pracy, w Polsce zamarł, bo ludzie często nie zdają sobie sprawy, że nie wiem, kwestia tych stoczni to nie jest kwestia samej stoczni, ale wszystkich tych podwykonawców i zamknięcie takiego zakładu pracy kilku tysięcy, zatrudniającego kilku tysięcy ludzi, jeśli popatrzymy na podwykonawców, to już jest kilkadziesiąt tysięcy, prawda? W Polsce jakby całe branże upadły. Ja abstrahuję od tego, czy to było dobrze, czy źle, ale to jest realny fakt. Niektóre miasta w Polsce wymierają. Nie ma jakby tutaj żadnych jakichś nowych rezerw, nowych pomysłów na, jak, nie wiem, nową industrializację Polski, czy budowanie gospodarki opartej na wiedzy, bo to jest tylko jakieś takie hasło związane jakby z Lizboną. Jesteśmy w takim martwym punkcie, bo kryzys na Zachodzie postępuje. U nas żyjemy jakimiś takimi mrzonkami związanymi z Zieloną Wyspą, gdy realnie jakby młodzi ludzie już są teraz częściej bezrobotni. Młodzi ludzie też jakby nie mogą już wyjeżdżać za granicę. I co, mamy jakby, nie wiem, biednieć po prostu i poddawać się temu, tej rzeczywistości gospodarczej, czy trzeba jakoś reagować? Ja uważam, że trzeba zacząć o tym twardo rozmawiać i szukać jakichś dróg rozwiązania, tylko że to musi być taka ogólno narodowa debata, to może jeszcze za wcześnie, ale my młodzi ludzie musimy sami między sobą o tym rozmawiać, tak? Bo to nas dotyczy, nikt za nas tego problemu nie rozwiąże. Nasi dziadkowie, rodzice, wbrew temu, co się mówi, całkiem niezłe jeszcze mają mimo wszystko emerytury. Jak my popatrzymy na system emerytalny, to chyba żaden młody człowiek zdrowo myślący nie widzi perspektywie, nie wiem, 30-40 lat, że on jakąś realną emeryturę dostanie, prawda? Więc chyba czas działać już teraz. Panowie, mówicie cały czas o społecznych, ale skutkach. Gdzie, tak, Olo, widziałbyś przyczyny? Ja bym widział przyczyny gospodarcze, które pokazują się w skutkach społecznych, które tutaj opisujesz. Żeby znaleźć remedium na cokolwiek, trzeba znaleźć najpierw przyczynę. Więc pytanie takie. Gdzie widzisz przyczyny takiego stanu rzeczy i jakie widzisz remedium w takim wypadku? Pierwsza rzecz związana jest z tym, że takie łatwe rezerwy związane ze wzrostem w Polsce się wyczerpały. Znaczy myślenie, że nie wiem, wejdziemy do Unii i wszystko zostanie jakby cudownie w Polsce rozwiązane, to już ten projekt już jest za nami. Znaczy trzeba wybrać jakąś ścieżkę na najbliższe, nie wiem, perspektywy 2020 roku, w jakim kierunku będziemy zmierzać. I koniec jakichś takich brzonek, jak kiedyś, nie wiem, będziemy drugą Japonią, ostatnio jak będziemy drugą Irlandią, tylko pomyśleć, jak kraje, które jakby były na takim etapie rozwoju gospodarczego jak my, sobie radziły. Ja myślę, że trzeba patrzeć na to, jak radzi sobie Turcja, a jak radzi sobie chociażby te Czechy, tutaj bardzo bliskie nam, a jak po reformie emerytalnej wygląda Chile, jak radziła sobie po bankructwie Argentyna, i zacząć się zastanawiać, w jakim kierunku my będziemy zmierzać, bo ja nie wierzę, że generacja polityków, czy to Donald Tusk, czy Jarosław Kaczyński, ma pomysły gospodarcze, a wydaje mi się, że gospodarka i ekonomia coraz więcej rzeczy warunkuje w tym kraju. Druga kwestia związana jest, ty powiedziałeś, nie widzę jakiejś zmiany. Ja pamiętam 2003 rok, kiedy Krzysztof Dzierżawski, świętej pamięci Krzysztof Dzierżawski, wskazywał, że w Polsce ciągle zbyt wysokie są koszty pracy, tak? Wszystkie te podatki związane z pracą. I zbierałem z Jurkiem Gorzelikiem, między innymi z Przemkiem Wittlerem, podpisy pod taką ustawą o recepta na bezrobocie, gdzie właśnie zastanawialiśmy się nad zmianą systemu podatkowego i prawnego w Polsce, całego tego otoczenia. Ja uważam, że tutaj są jeszcze duże rezerwy. związane z możliwością zmian, to znaczy uproszczenie całego tego systemu, tak w takim skrócie. Druga rzecz, ja nie wierzę w to, że powinniśmy tworzyć miejsca pracy w administracji. Bardziej interesuje mnie kwestia na przykład, nie wiem, firm rodzinnych, czy tych małych pracodawców w tych właśnie małych powiatowych miastach. Jakie oni widzą perspektywy wzrostu, ale też jakie oni widzą bariery związane ze swoją, z przedsiębiorczością. Trzecia rzecz to jest to, o czym wspomniał przed chwilą kreator, to znaczy koniec z taką iluzją i fikcją, że wszyscy w Polsce mają mieć wyższe wykształcenie. My potrzebujemy ludzi kompetentnych, fachowych, ale w różnych dziedzinach. Właśnie murarzy, dekarzy, różnych takich zawodów, ale te zawody wbrew pozorom wcale nie są niskopłatne. To znaczy urealnić potrzeby, jakie tutaj w Polsce są i do tego się dostosowywać. To znaczy przestać myśleć takimi kategoriami, że nie wiem, ktoś idzie do pracy i będzie tam, nie wiem, przez 30-40 lat pracował i doczeka emerytury. To jakby ten świat umarł. Nasi rodzice pewnie nie byli na to przygotowani, bo jednak to dziedzictwo komunizmu jakoś ich ukształtowało w tym sensie, że ten świat, który jest tu i teraz, jest światem, którego pewnie nikt się nie spodziewał jeszcze 5-10 lat temu. Ale my tutaj żyjemy i musimy reagować. Jesteśmy jeszcze względnie młodzi i musimy dostosować rzeczywistość, w której żyjemy, do własnych potrzeb, do własnych aspiracji i nie czekać. Nie ma już na to czekać. Już jest za późno. Druga rzecz. Cały ten kryzys, który następuje w Europie Zachodniej i myślę, że niestety bardzo szybko do nas dotrze, powinien być dla nas szansą. To znaczy powinniśmy wykorzystać kryzys do realnych, ale też dosyć takich radykalnych zmian w Polsce. To znaczy, tu musi być krok w przyszłość, a nie patrzenie w przeszłość. To znaczy, nie możemy budować się na nie wiem, normach prawnych czy zachowaniach związanych z rynkiem pracy, które, nie wiem, wdrażali Niemcy, Francuzi 10-15 lat temu, tylko powinniśmy myśleć o takich rozwiązaniach, które te kraje realizowały, zanim dochodziły do tej swojej gospodarczej potęgi, bo one teraz stoją przed bardzo realnymi problemami, to znaczy się bardzo starzeją i ten wzrost gospodarczy jest coraz mniejszy, czy to we Francji, czy w Niemczech, a my potrzebujemy tutaj wzrostu na poziomie, tak jak mówiłem wcześniej, na przykład Turcji, 5-10% rocznie. Ja bym chciał się spytać o parę rzeczy, bo dla ciebie Chile jest dobrym przykładem reformy. Nie, ja nie mówię, że jest Chile. Moim zdaniem Chile jest właśnie takim przykładem, że cała na przykład reforma z OFE jest wielkim znakiem zapytania, bo ona jest na przykład uzależniona od tego, jak giełda się zachowuje, tak? Czyli tu jest bardzo duża losowość. No tak, ale jest kryzys w tej chwili niby. Tak, właśnie. A czemu emerytury w Chile, na przykład przeciętnego robotnika, są na poziomie 110% jego średniej pensji z ostatnich paru lat? No to w Polsce emeryt nigdy takiej emerytury nie dostanie z ZUS-u, ani nawet z naszego OFE, więc... Wiesz, ja bardziej patrzę na to, o czym mówią coraz częściej eksperci, że zobowiązania polskiego ZUS-u to są 2 biliony złotych. Ja nie wiem, czy taka jest prawda, ale coraz częściej są takie analizy, prawda? To oznacza, że ten system jest czystą fikcją, tak? To znaczy, to jest bankrut w dniu dzisiejszym. Więc może czas się zastanowić, czy może, nie wiem, iść w kierunku na przykład modelu kanadyjskiego. Może zastanowić się, dlaczego w Chile to wyszło, a dlaczego na przykład OFE w Polsce, delikatnie mówiąc, są znakiem zapytania, tak? Bo w Chile mówiąc to o tym, że reforma Donalda Tuska pozbawiła młodych ludzi znacznej części środków finansowych, w tym sensie realnej gotówki, i są te środki tylko już obecnie zapisem księgowym, prawda? No tak, oczywiście, ale chodzi mi o to, że w Chile po prostu duże pieniądze szły na OFE i te OFE faktycznie przynosiły zysk. Jak masz prywatny fundusz, inwestujesz 70 zł w niego, to prowizje i opłaty zjedzą wszystko, co zyskasz. A jeśli na przykład inwestujesz 500 zł, to wtedy masz zysk albo wychodzisz na zero, nawet jak jest kryzys, bo po prostu opłaty są jakimś tam ułamkiem procenta i wtedy faktycznie, jeśli jest dobry rok, to zyskujesz 20%, jeśli jest kiepski, to wychodzisz na zero albo trochę tracisz, ale w perspektywie 30 lat zyski są ogromne, więc to jest kwestia ilości pieniędzy w tym OFE. A co do ZUS-u, no to wiadomo, że to jest po prostu absurd i powinno się to zlikwidować już wtedy, no ale oczywiście wiadomo, którzy politycy byli przeciwko w czasach rządu AWS-UW, przeciwko zrobieniu całkowicie systemu opartego na OFE, no bo komuś ten ZUS, zależało komuś, żeby ten ZUS został oczywiście. A co do, bo tutaj jak po kolei bym się chciał odnieść, bo dużo powiedzmy tematów poruszyłeś. no te Chile, Japonia. No Japonia i Irlandia w tej chwili mają właśnie zerowy wzrost, a dosyć kiepskie gospodarki wyglądają. Także w ogóle mówienie, to jest absurdalne, jak polscy politycy usiłują wygrać wybory, bo mówią, że zróbmy drugą Japonię, drugie Niemcy. No to ma być Polska i koniec. Trzeba obniżyć podatki, moim zdaniem, to jest podstawowa sprawa, a trochę łączysz liberalizm z socjalizmem, takie mam wrażenie, jak słucham niektórych pomysłów, no bo miejsca pracy nie powstaną same z siebie, tylko trzeba po prostu urealnić trochę edukację. Jeśli edukacja w Polsce jest częściowo państwowa, a częściowo prywatna, no to jeśli państwo ma wpływ i na uczelnie państwowe i prywatne, no to powinno trochę przykręcić śrubę, żeby się poziom podniósł, zmniejszyć po prostu ilość studentów. Sądzę, że to trochę załatwi problem i obniżyć podatki. Wtedy ludzie zaczną zakładać firmy w małych miastach. A trzecia sprawa, to trzeba walczyć z nepotyzmem i z tą tak zwaną postkomuną, no bo przecież jest pełno przedsiębiorstw, które przynosiły zysk państwowe i zostały wykończone, na przykład cukrownia w Wielkopolsce, 20 cukrowni dochodowych zamknięto. Dziwne, że jakoś wszystkie wykupili Niemcy. Ja często o tym wspominam, ale mnie to szczególnie irytuje, bo jeśli dochodową firmę się zamyka, a cukrownia jest najczęściej w małych miastach, no to później takie małe miasta, to co, na Kurzeniówkę pójdą ci ludzie? Później... Wiesz co, kreator, mi bardziej chodziło o ten przykład z Japonią i z Irlandią, właśnie żebyśmy już odeszli od takiego mitu, tak, że zbudujemy tutaj jakiś wzór i przeniesiemy go do Polski. O to mi chodziło. Ja bym wolał, żeby to jest najwyższy czas, żebyśmy byli, wiesz, żeby to była pierwsza Polska, tak, w takim skrócie. To znaczy, nie przeniesiemy tutaj żadnego wzorcu z zagranicy do Polski, bo one po prostu nie zafunkcjonują w tym otoczeniu prawnym, tak? Czy w otoczeniu kulturowym. To musi być jakiś projekt, który wyrasta właśnie tutaj, na miejscu. Ale powinniśmy czerpać wzory albo uczyć się na błędach innych, a nie ciągle uczyć się, przenosić błędy innych tutaj i nie uczyć się na własnych. Myślę, że tu jest jakby ten czas skończony. To znaczy, co do samego aspektu polityki i przyszłości, ja uważam, że ta rzeczywistość powstała w jakiejś mierze w latach 80., znaczy ta generacja polityków, która wtedy tam wyrosła i tych solidarnościowych i komunistycznych, którzy później tam zostali postkomunistycznymi, na naszych oczach schodzi powoli ze szczytu. To będzie pewnie powolne zejście, ale ono już moim zdaniem absolutnie nastąpiło. Jeśli, nie wiem, 20-latkowie, 30-latkowie nie zaczną stawiać między sobą pytań i szukać rozwiązań, to nikt ich nie znajdzie. Bo jak ja patrzę na kłótnie pomiędzy Tuskiem i Kaczyńskim, to dla mnie to jest ciągle spór z 2005 roku, kto jest winny za to, że nie powstała koalicja i nie doszło do zmian w Polsce. Kiedy jakby większość obywateli w Polsce oczekiwała pewnych zmian, tak? Okazało się, że po wejściu do Unii Europejskiej jedyną zmianą jest to, że dwa w miarę bliskie sobie obozy polityczne nie były w stanie wygenerować jakiegoś wspólnego projektu, tylko się ciągle kłócą. Dobrze, przypominam, że audycja jest na żywo i można dzwonić. I właśnie odbieramy telefon. Ostatni sprawiedliwy. Zadaj naszemu gościowi pytanie. Witamy cię na antenie. Dobry wieczór i precz z komuną. Precz. Witam gościa i mam parę pytań. Nie słuchałem od początku, nie mogłem. Gdzie startujesz? Jaki to jest okręg? Ja startuję w okręgu numer 72, to są Żory, Jastrzębie-Zdrój, powiat Wodzisław Śląski i powiat Raciborski. No to nie zagłosuję, bo ja w Krakowie jestem. Tak to bym może nawet zagłosował. No ale dobra. Zawsze można wziąć zaświadczenie i przyjechać. No ja mam zaświadczenie, ale ja już jestem tak daleko od domu, że nie będę nic jeździł. Dobrze, druga rzecz. Zastanawiam się, jak to się udało zebrać, prawda, tutaj głosy poparcia odpowiednie, żeby móc się zarejestrować. To może teraz uciekniemy od tych takich politycznych dywagacji, powiem rzeczywiście o takiej praktyce zmierzenia się obywatela z rzeczywistością wyborczą w Polsce. Pierwsza rzecz to powiem szczerze, że 3 lata temu dostałem maila od kumpla, który teraz jest radcą prawnym w Poznaniu, że może zostałbym kiedyś senatorem, na przykład w Polsce. Gdzieś to pytanie gdzieś tam mi umknęło. Na początku roku ludzie zaczęli mnie pytać, czy bym nie kandydował, nie wiem, z Nowej Prawicy, z PJN-u, z PiS-u, z Platformy, a nawet z Komitetu Marka Jurka. A później było coraz więcej takich pytań i w pewnym etapie zapytałem swoich jakichś tam przyjaciół ze sfery publicznej, znajomych, krewnych, też rodzinę, co oni o tym myślą i wpadł pomysł, żeby zapytać, czy to obywateli do Senatu, czy jakieś inne partie, czy na przykład nie wsparłyby nas. Nikt jakby na to nie odpowiedział. No i zdecydowaliśmy się na utworzenie własnego komitetu. Pierwsza rzecz, zadzwoniliśmy do PKW, żeby dowiedzieć się, jak to wygląda. Powiedziano nam, no, że po ukazaniu się terminu związanego z wyborami, mamy czas, tam bodajże do 30, na 2000 podpisów. Okazało się oczywiście, że to nieprawda, bo musimy najpierw zebrać 1000 podpisów, żeby mieć własny komitet i ten komitet dopiero może wystawić senatora, znaczy kandydata senatora, jeśli zbierze 2000 w okręgu. Powiem, że zbieranie tych podpisów polegało na tym, że w pierwszym etapie musieliśmy zebrać 1000 podpisów zatwierdzonych przez Państwową Komisję Wyborczą i zbieraliśmy to w całej Polsce. Zbieraliśmy to w Warszawie, zbieraliśmy w moim macierzystym okręgu, czyli tam Żory, Jastrzębie, Włodzisław, Racibórz. I coś, co chyba jest pewną nowinką, nie wiem, czy jakikolwiek inny kandydat miał z tym do czynienia, ponad 300 podpisów przyszło do mnie pocztą. Z różnych środowisk. To byli ludzie, których znam i ludzie, którzy nie znam. Zdarzyło mi się, że nie wiem, z Gdańska ktoś mi przysłał 3 podpisy, z Lublina dostałem 2, z Rzeszowa 1. Także to było bardzo zaskakujące i bardzo miłe. Takim słowem wytrychem okazało się to, że jestem kandydatem obywatelskim i niezależnym. To znaczy rzeczywiście, jak rozmawiam z ludźmi teraz już z takiej perspektywy, to było coś, co ludzi zachęciło. I też wykorzystaliśmy do tego internet, znaczy Facebook, Salon 24, no i budowanie jakby takich kontaktów związanych z funkcjonowaniem rzeczywistości społecznej. Powiem też o takich rzeczach, które mnie spotkały, bo w okresie, który zbieraliśmy te podpisy, udałem się na ślub do przyjaciela do Poznania i zbierałem na przykład w pociągu podpisy. I wśród osób, które tam się podpisały, bo też dla przypomnienia, procedura wygląda tak, że każdy może się podpisać na iluś tam listach do rejestracji w tym pierwszym etapie. I to jest takie tak naprawdę zwrócenie się do obywateli o wsparcie. Tutaj to nie chodzi o jakieś deklaracje polityczne. I w tym pierwszym etapie ja mam podpisy od przyjaciół od SLD do prawicy Marka Jurka. A wiąże się to z tym, że większość młodych ludzi wie, jak to jest trudne, zgromadzenie 1000 podpisów i po prostu na tej zasadzie gdzieś się znamy, bo jakby uznała, że pomoże. Ale przy zbieraniu podpisów, na przykład miałem podpisy też tak zwanych VIP-ów, gdzieś tam przypadkowo spotkanych, nie wiem, profesor Blikle, Wojciech Eichelberger, doktor Rafał Chmedorów, więc to jakby takie małe smaczki związane z rejestracją. I zebraliśmy blisko 1400 podpisów, zanieśliśmy do Państwowej Komisji Wyborczej i zarejestrowaliśmy. Obywatelski Komitet, to się dokładnie nazywa Komitet Wyborczy Wyborców Aleksandra Ziobry. Tak to mniej więcej wyglądało. Po tej rejestracji musieliśmy do 30 sierpnia zebrać 2000 już podpisów konkretnie w okręgu. To znaczy, to się nazywa, że wpisuje się miejsce zamieszkania, ale tak naprawdę chodzi o miejsce zameldowania. I tutaj już zbiórka polegała na tym, że dostalił na adres komitetu kilkadziesiąt podpisów, czy trochę ponad 100, właśnie też znowu listownie, a tak to zbierali krewni, znajomi, rodzina, przyjaciele, też osoby, które przez internet się zgłaszały i zebraliśmy blisko 2500. Ja tutaj dowiedziałem się, jak masz nazwisko, to dobra marka jest w sumie, jakbyś tak chciał walczyć o jakieś konopie. Wiesz, no, nazywam się tak, jak się nazywam, a... Może pomyśl o wykorzystaniu tego, jeżeli masz taki pomysł, czy tam uważasz, że trzeba walczyć o konopie, to może się przydać. No, widzisz, ostatni Sprawiedliwy, chcieliśmy do tego dojść, jeszcze mówiąc o kampanii, gdyż Olo zaciekawia bardzo ciekawymi sformułowaniami. Na przykład hasło wyborcze... chyba to jest wyborcze, na stronie bardzo widoczne. Olo, wróć. Zioło ma moc. No to może się przydać. To jest tak, że postanowiliśmy jakby w takiej burzy mózgu skorzystać z nazwiska oczywiście, dosyć charakterystycznego. Ale nie wiem, czy zauważyliście, wykorzystaliśmy w niektórych tam materiałach czcionkę z Gwiezdnych Wojen. I budowaliśmy jakby takie oparcie, że ta moc kandydata obywatelskiego wiąże się z tym, że on ją czerpie od innych ludzi, ze wsparcia innych obywateli. Bo to jest kampania całkowicie oddolna. Ona nie jest oparta o jakieś, nie wiem, o partię polityczną, o jakieś stowarzyszenie, tylko o grupę znajomych, przyjaciół, jakichś tam ludzi, którzy nawzajem się darzą zaufaniem i też wielu ludzi, którzy postanowili gdzieś tam po drodze pomóc. Więc jakby ta moc wiąże się ze wsparciem ludzi obywateli. Też oprócz takiego wsparcia przy zbieraniu podpisów, nie wiem, różnych wolontariuszy, w ten sposób też zbieramy pieniądze na kampanię i zbieramy je poprzez hasło 3 piwa na Ola, 10 złotych. Znaczy wykorzystujemy też do tego narzędzia internetowe i płatności, mikropłatności przez internet i muszę przyznać, że już udało nam się zebrać kilka tysięcy złotych właśnie poprzez takie drobne wpłaty rzędu 10 zł od ludzi. Oczywiście na początku wpłacali znajomi, przyjaciele, ale też jest dużo osób, które po raz pierwszy gdzieś tam do mnie napisały, które chcą się włączyć w pracę i chcą jakby no, rozwijać idee wolnościowe w Polsce. Myślę, że to jest też powodowane pewnym takim głodem, spowodowanym tym, że no nie wiem, ciągle widzimy te same twarze w polityce, też widzimy, że ci młodzi politycy muszą się dostosowywać do tych swoich liderów, czy to z jednej strony do Jarosława Kaczyńskiego, czy z drugiej do Donalda Tuska, a tutaj jest jakby kandydat zupełnie oddolny, obywatelski, który oprócz takich własnych jakby postulatów, jakby wynikających z jakiejś mojej drogi życiowej, jest otwarty na rozmowy z ludźmi. Taki przykład na przykład dotyczy kwestii takiej akcji społecznej Wolny Browar. Nie wiem, czy kojarzycie. To ja tak, rozumiem, to w miejscu publicznym bodajże. Tak, tak. No i to wiesz, wiele osób młodych zwracało na to uwagę, no i wydaje mi się, że to jest pewien w Polsce anachronizm. To znaczy zatrzymuje się osobę, która gdzieś tam sobie cichutko pije piwo jedno, nie awanturuje się, a z drugiej strony często mamy do czynienia z taką sytuacją, że osoby, nie wiem, rzeczywiście przekraczające te normy, gdzieś tam pijące piwo, alkohol, awanturujące się, nikt na nie zwraca uwagi i służby do tego jakby odpowiednio nie reagują, prawda? Że tu jest jakby takie zupełnie niepotrzebne przewartościowanie. Zresztą też wystarczy wyjechać gdzieś za granicę, prawda, żeby zobaczyć, że w niektórych miejscach jest to po prostu normalne, tak? Więc włączyliśmy to jakby tutaj do programu, to znaczy właśnie ten Wolny Browar. Druga kwestia, ja gram na giełdzie i to wiąże się też z tymi OFE, ogólnie z kondycją polskiej giełdy, która nie wiem czy wiecie, ale pewnie wiecie, że no ostro pikuje w dół. Ja jestem zwolennikiem zniesienia podatku giełdowego Belki. Uważam, że to jest jakaś paranoja, to znaczy ludzi aktywnych karze się dodatkowym podatkiem, albo ludzi starszych, którzy oszczędzają, tak? To znaczy ich oszczędności są opodatkowane. Jak popatrzymy na wpływy budżetowe, to jest kwota bodajże 2-3 miliardów złotych rocznie. Jest wcale nie taka duża. A jednocześnie powstaje coś, o czym się nie mówi, to znaczy wielu ludzi inwestuje pieniądze za granicą, ucieka z tymi pieniędzmi. Ucieka i z polskiej giełdy, i z polskiego systemu bankowego. A w kraju, który jakby cierpi ciągle na brak kapitału, no to jest jakaś delikatnie mówiąc paranoja, prawda? A dlatego podatki trzeba obniżać. Znaczy, ja mówiłem o tym projekcie Przystanek Wolność, który w zeszłym roku realizowaliśmy, ale też realizujemy w tym roku. Nam się tak trochę marzy taki powrót do, trochę będzie historyczny, oczywiście to jest nie do odtworzenia, ale jakby taka wizja Polski z czasów Kazimierza Wielkiego, to znaczy, że byliśmy miejscem, który ściągał kapitał z zagranicy, ale ściągał różnych ciekawych ludzi, ale też byliśmy krajem imigrantów, tak? To znaczy ludzie do Polski przyjeżdżali, nie emigrowali. Wydaje mi się, że trzeba zerwać z tym takim stereotypem, że nie wiem, od 200-300 lat jesteśmy krajem, z którego Polacy wyjeżdżają przede wszystkim, a nie wracają, tak? I też jakby nie przyciągają innych ludzi ciekawych. Myślę, że jakby nasze położenie w centrum Europy daje nam szansę i silna kultura. No, no tak, tylko trzeba uważać, kogo będziemy przyjmować. Oczywiście, że tak, ale wiesz, to myślimy o modelu imigracji, prawda? Ale chodzi o to, żeby to był tak... ja nie widzę... nie widzę przeciwwskazań, żeby to był fajny kraj, fajnie zorganizowany, z dobrym otoczeniem prawnym, właśnie z niskimi podatkami, ale to też, to nie jest tylko, niskie podatki to jest też element tylko, bo tu musi być sprawny system sądowniczy, bo to jest też niezwykle ważne. Same niskie podatki niczego na świat nie rozwiązują. To jest, znaczy, Polska jest krajem, w którym wszystko jest ciągle moim zdaniem możliwe. Mamy bardzo wiele młodych ludzi, mamy bardzo młode społeczeństwo, jesteśmy na tyle elastyczni, że mobilni, że możemy jakby tą rzeczywistość tutaj zacząć już kształtować. Koniec z zerwaniem jakby z takimi stereotypami trochę naszych rodziców, naszych dziadków, że musimy gnać. Oni, nie wiem, ich dziadkowie gnali do Moskwy, a oni często gnali do Brukseli. Znaczy, no czas, żebyśmy jakby tutaj się sami jakby organizowali i mieli wpływ też na Europę. Znaczy, powinniśmy się przestać bać tego, że możemy być fajnie zorganizowanym krajem i przestać bać tego, że jesteśmy dosyć dużym narodem w Europie. No jest nas blisko 40 milionów tutaj nad Wisłą. Jak policzymy diasporę, no to jest nas pewnie ponad 50 milionów. No to chyba to do czegoś nie tylko zobowiązuje, ale też stanowi pewną szansę. Ja pamiętam takie plakaty przedwojenne, nie żebym żył wtedy, ale widziałem, czytałem o tym, gdzie pisano na tych plakatach coś takiego, że za 10 lat dogonimy Zachód, a za 20 lat przegonimy. I zauważam, że teraz współcześnie w Polsce, no powiedzmy, nie ma takiej ambicji. Tam była ambicja, jakie ten kraj, ci ludzie w tamtych czasach mieli problemy, prawda? Ale była ambicja, że my nie tylko dojdziemy, nie, że tam za 50 lat dojdziemy do poziomu dobrobytu Niemiec z dzisiaj, tylko że my dojdziemy i będziemy mieli większy. I tego braku ambicji. Możliwe. Braku ambicji w Polsce obecnie bardzo mi brak. Braku ambicji. No, znaczy ja powiem tak, że jakby te zachęty wielu ludzi właśnie jest jakby zachęcające mnie do startu i też to hasło, które tam jest w tle, to znaczy pierwszy wolnościowy jest w Senacie, to ma być też taki znak pokazania ludziom, że można, bo zapytałeś mnie o tą rejestrację, mówiłem o tej pewnej drodze, która temu służyła, ale jak popatrzę też na to, jak ilu osobom nie udało się zarejestrować, czy to na senatora, czy też zarejestrować ogólnopolskich list, to jest ogromny sukces organizacyjny. Ale sukces wynikł z tego, że ja zaufałem ludziom, którzy jakby mnie prosili o start, a jednocześnie zaufałem ludziom całkowicie obcym. To znaczy zawierzyłem w to, że jeśli ja będę się dzielił swoimi troskami, pokazywał, że potrzebuję wsparcia i prosił o to wsparcie, okazało się, że był bardzo duży feedback. Wiele osób jakby zupełnie anonimowych mi zaczęło pomagać. Tak? Zaczęliśmy między sobą jakby wytwarzać takie wzajemne zaufanie. I druga rzecz związana z tym, że ja tak samo uważam, znaczy, że czas w Polsce przestać myśleć kategoriami, że ma być u nas jak u kogoś jest obecnie, kiedy ja patrzę na Niemcy i wydaje mi się, że one niestety dla Niemców, ale też pewnie dla nas w jakimś wymiarze, no, stoją przed wielkimi problemami, które zbliżają się do nich nieuchronnie, czy Francją, która no, wydaje mi się, że tam już jest naprawdę bardzo kiepsko. Oczywiście u nich jest dużo lepiej niż u nas, prawda? Ale my nie możemy patrzeć na Niemców, na Francuzów i gnać w tym kierunku, kiedy ten kierunek jakby jest oznaczony wielkim znakiem zapytania dotyczącym ich przyszłości, Francuzów i Niemców. My powinniśmy się tutaj organizować i rzeczywiście powinniśmy być takim krajem z pewnymi jakby aspiracjami, nie szaleństwem, ale aspiracjami takimi zdrowymi i nie bać się tego, że stoimy przed możliwością zorganizowania sobie jakiegoś fajnego, niezbyt rozbudowanego, ale sprawnego państwa. Rozbudowanego? W ogóle przecież właśnie przed wojną bez problemu, raczej druga Rzeczpospolita, jeśli nie byłoby drugiej wojny, to bez problemu przegoniła Niemcy w końcu. Może nie w ciągu 20 lat, ale no może to dłużej by to zajęło. No, bo kreator. Wtedy stawiano na nowoczesność. Kreator, tylko że Niemcy były socjalistyczne i zasadniczo Polska również, więc rozwijały się. Ale teraz jest jeszcze większy socjalizm. Tak woli terminowo wydaje mi się, że bardziej wam chodzi o to, że były artystyczne, tak? Niemcy i Polska. Znaczy, wydaje mi się, że powinniśmy wrócić jednak do tego modelu wolnościowego. To znaczy, Polska powinna być takim fajnym krajem, w którym się dobrze robi interesy, w którym się zarabia pieniądze, ale jednocześnie to otoczenie kulturowe jest też bardzo sprzyjające, bo my często zapominamy o tych takich pozytywach związanych z życiem i mieszkaniem w Polsce. To znaczy, że tutaj jeszcze jest względnie fajnie zorganizowana rodzina. To jest pewien zasób tego kraju. Druga sprawa, to trudno często o tym mówić, bo od razu zaczyna się być poszerzonym jakąś ksenofobię, jakieś tutaj resentymenty, ale jesteśmy krajem jednorodnym etnicznie. To jest też wielki zasób. My nie będziemy mieli takich problemów, jak w najbliższym czasie pewnie Niemcy, jak mają Francuzi. To jest pewien zasób, tak, że jesteśmy... To jest pewna nasza szansa. I trzecia kwestia, że my jesteśmy jeszcze względnie młodym narodem. Ja uważam, że... Znaczy, nie uważam, tak jest po prostu. Mamy jeden wyż demograficzny więcej niż Francuzi, niż Niemcy. Oni tego wzrostu nie mają. Oni mają bardzo stare społeczeństwo. Oczywiście mają teraz kwestie demograficzne tych młodych ludzi. Jakoś je rozwiązują w miarę sprawnie. My tutaj mamy problem, który dotknie pewnie za 10-15 lat. Ale mamy względnie młode społeczeństwo, które jest bardzo mobilne i bardzo innowacyjne, bo jak popatrzymy na te kwestie związane z rozwojem, to znaczy Polacy chcą sami na przykład dużo częściej zakładać własny biznes, chcą rozwijać własną przedsiębiorczość i to jest też coś, co często nam umyka. My jesteśmy dużo bardziej pracowici. My chcemy pracować i nie boimy się pracy. Packer, ostatnie pytanie. No ja może taką pewną konstatację, bo tu mówiliście o różnych rzeczach, co trzeba zrobić, obniżyć podatki i nie tylko obniżyć podatki, żeby było lepiej, prawda? Ja powiem szczerze, że samo obniżenie podatków niczego nie rozwiąże. Tutaj jest potrzeba rozwiązań systemowych. Musimy sobie postawić takie pytanie trochę zawłaszczone przez kategorię naszych, nie wiem, dziadków i rodziców. Jakie państwo, w którym my chcemy żyć, tak? Jak ta Polska ma być zorganizowana? I ja bym tutaj może nakierował was też na problem. No mówiłeś, mamy w miarę młode społeczeństwo, ale u nas to też... Znaczy, zaczęliście od problemu, no jest problem, prawda, tam wzrostu gospodarczego i tak dalej i my będziemy biedniejsi niż nasi rodzice, tak? Nie, znaczy tak jest na pewno już we Francji i tak jest na pewno... No tak jest i my generalnie będziemy biedniejsi, czy tam mieli mniejsze emerytury, ale dlaczego? To ja bym chciał zwrócić waszą uwagę na to, że na problemy demograficzne. I no, socjal też się rozrasta, wiadomo, ale też coraz więcej ludzi jest starszych, coraz więcej ludzi korzysta z opieki zdrowotnej, która obecnie jest państwowa i tak dalej, z świadczeń generalnie, a jest coraz mniej tych, którzy pracują. I to, że oni mają problem, żeby pracować czy otworzyć własny biznes, to uważam, że też wiąże się z tym, że jest ich... relatywnie mniej niż było za pokolenie naszych rodziców. No, to były inne czasy w ogóle, ale można powiedzieć w tym samym czasie na Zachodzie. Więcej ludzi pracowało, więc można było mieć mniejsze obciążenia, a teraz coraz mniej ludzi będzie pracować i będą mieli coraz większe obciążenia ci, którzy pracują na rzecz tych, którzy nie pracują. I no, i to jest wielkie pytanie, jak tutaj ten problem rozwiązać? No. Znaczy, to myślę, że to jest niezwykle ważne pytanie, ale dotyczące jakby całej sfery produkcyjnej w takich krajach europejskich, to znaczy jakie dziedziny dające miejsca pracy rozwijać, tak? Znaczy jakie gałęzie jakby gospodarki w przyszłości powinniśmy rozwijać, gdzie szukać tych miejsc pracy? Ja myślę, że to jest niezwykle ważne pytanie, bo my tak łatwo jakby zamknęliśmy, nie wiem, stocznie, często mówi się o tych kopalniach, o różnych takich mniejszych miejscach pracy i nie daliśmy niczego w zamian, tak? Znaczy stworzyliśmy taką iluzję, że jak coś się zamknie, to restrukturyzacja w Polsce często polegała na tym, że ogłaszano upadłość kogoś. I nikt nie zastanawiał się, gdzie tworzyć nowe miejsca pracy. A my powinniśmy szukać jakichś nowych sektorów. Tutaj rzeczywiście jakby kategoria, nie wiem, aspiracji drugiej RP i tworzenia w tamtej rzeczywistości nowej industrializacji tamtego czasu, to była ważna. Ja nie wiem, jakie teraz jakby gałęzie przemysłu powinniśmy rozwijać w Polsce, czy w ogóle gałęzie przemysłu, jak to nazwać, tak? Ale jakie gałęzie jakby gospodarki przyszłości powinniśmy inwestować jako kraj, jako naród? To jest coś, o czym powinniśmy rozstrzygnąć w najbliższych czasach, bo nikt tego za nas nie zrobi. Jeśli nie rozstrzygniemy tego, to po prostu tutaj nic nie powstanie, bo nie będzie żadnej motywacji, tak? Nie będzie też jakby żadnej ścieżki wyznaczonej. Ja przy całym swoim wolnościowym podejściu do rynku uważam, że najważniejsza jest pewna idea, pewna myśl. Samo się z niczego nie zrobi. Mam wrażenie, że kreator, chcesz coś powiedzieć? Ja tak zajmę 3 minuty i po prostu później możecie kontynuować, bo tu jest dużo rzeczy, które bym chciał zinterpretować, powiedzmy, to swojemu. No ten, gdzie jest problem, że społeczeństwa się zmniejszają, zmniejsza się liczba ludzi? No w krajach, gdzie są systemy w stylu ZUS. czy taki problem jest w Chile albo w Estonii, które mają system oparty na OFE? Nie ma go, bo ludzie odkładają pieniądze na tych swoich indywidualnych kontach funduszowych i wtedy nawet jak ubędzie ludzi, to to nie jest kapitał, który ktoś musi zapracować i dać. Znaczy pośrednio jest, no bo oczywiście gospodarka tam się kręci, ale to są pieniądze, które ktoś faktycznie, chociaż częściowo namacalnie ma, więc to nie jest tak jak ZUS, że ja pracuję na, powiedzmy, czyjegoś dziadka, a moje dzieci będą pracować na mojego ojca. Także wtedy nie ma w ogóle problemu w przypadku takiego systemu typowo opartego na OFE, że musi być ta ciągłość pokoleń zachowana, że jest coraz większe są kolejne pokolenia, bo tego się nie da w obecnej Europie zrobić przy tej dzietności. A druga sprawa, druga rzecz pospolita przede wszystkim się opierała na tym, że nie tylko to była industrializacja, ale jak coś budowano, to zakładano, że to ma funkcjonować przez wiele lat i to przynosić zysk. Jak budowano baseny, jakieś tam stocznie, elektrownie wodne, to wszystko, nawet jeśli było robione trochę socjalistycznie, no bo to nie był wolnorynkowy kraj, druga Rzeczpospolita, to robiono to tak, że przynosiło zysk. A teraz się robi rzeczy, które są deficytowe już od początku, jakieś baseny, akwaparki, inne tego typu rzeczy, które są na minusie już po otwarciu pierwszego dnia. Znaczy ja powiem tak, że u nas jakby to, co było siłą tej drugiej RP, to inwestowano w nowoczesne przemysły, tak? Bo nie wiem, przemysł lotniczy choćby taki przykład, przemysł zbrojeniowy, bo przecież zbrojeniówka zawsze jakby idzie przed innymi. I nawet jak ty teraz wymieniałeś jakby te inwestycje trzeciej RP, no to co to są baseny, tak? Znaczy to w ogóle jest jakby inna w ogóle branża, tak? Inna w ogóle gałąź gospodarki. Znaczy w ogóle nie ma takiego myślenia, że powinniśmy środki europejskie, czyli jakby te pieniądze, które tu mamy, tu i teraz inwestować w jakieś gałęzie, które nam przynosić będą zysk w przyszłości. To jest wielki dramat i ja się tutaj z tobą absolutnie zgadzam, że tu jest jakby coś postawione na głowie. Znaczy, jeśli mogę się uzupełnić, problem nie tyle jest na tym, nam nie potrzeba aż też takiego przemysłu, bo w tej chwili tyle już rzeczy pozamykano, że też pewne firmy po prostu nie miałyby zbytu na swoje produkty, bo jest zaburzona ta gospodarka przez te zamknięcia. Problem się zaczął w latach 90., kiedy te restrukturyzacje polegały na tym, że zamykano i był ten upadłość, tak, restrukturyzacja przez upadłość. No. Częściowo trzeba rzeczy, które zupełnie nie da się zreformować, zamknąć, ale oczywiście chodzi też o to, że to polegało na tym, że no, były układy, układziki, że komuś zależało, żeby jakąś firmę rozchrzanić, żeby po prostu wejść z inną firmą, albo żeby zachodnie koncerny czy wschodnie po prostu sprzedawały swoje produkty łatwiej. Więc w drugiej Rzeczpospolitej ten problem nie istniał niemal, mimo że też oczywiście to nie był idealny kraj. Były łapówki, był ten sam nepotyzm, który teraz jest, że dzieci, pociotki i tak dalej było, ale główna idea się różniła, że po prostu jak budowano jakąś firmę, to by, nawet jeśli by były z nią problemy, to pierwszym rozwiązaniem nie było zamknięcie, tylko unowocześnienie, a w tej chwili jest na odwrót właśnie. I to trzeba zmienić ten tok myślenia, te łapownictwo, trzeba zlikwidować tą biurokrację i wtedy dopiero można się zastanawiać, czy w ogóle coś robić z przemysłem, bo moim zdaniem w obecnym stanie gospodarki to lepiej już się skupić na budowaniu dróg, bo i tak prywatne firmy tylko jeszcze jako tako prosperują. Mam wrażenie, że chyba otworzyliśmy w jakiś sposób charakter owych warsztatów. Czy dobre mam wrażenie, Olo? Znaczy, trochę poszliśmy rzeczywiście w takiej, zamiast rozmawiać o takim bezpośrednim starcie, o wyborach, poszliśmy w taką dyskusję o tej rzeczywistości teraz, tu i teraz i o tym, co nas boli. Też o pytania, które jakby rodzi rzeczywistość. Więc rzeczywiście warsztat analiz socjalistycznych, tak jak my piszemy, no, patrzą na rzeczywistość społeczną w Polsce oczami 20 i 30 lat. Tak? To znaczy, staramy się skupiać na tym, co nas dotyka. Dobrze. I w tych audycjach przedwyborczych chcemy kandydatów przepytywanych przedstawić jak najbliżej wyborcom i żeby wiedzieli jak najwięcej o kandydatach. I w tym momencie chciałem się zapytać o inne akcje, ale mamy problem z połączeniem. Halo, halo, Olo. Tak, widzę tu jakieś tutaj problemy na łączach, ale rozumiem, że to nie jest rozmowa z Polonią w Stanach i nie dotyka nas taki problem jak ostatnio prezesa Kaczyńskiego, tak? Że było go widać i nie było go słychać. My na szczęście tylko rozmawiamy, nie ma tutaj wideo, więc mam nadzieję, że to chwilowe jakieś problemy na łączach. Już jest. Też mamy nadzieję, że tylko chwilowe. Chcemy jak najbliżej przedstawiać kandydatów i ze względu na to chciałem Cię zapytać o inne akcje. Teraz przedstawiliśmy, myślę, że skoro sam tak mówisz, że prawie trafiliśmy w to, jak warsztaty są prowadzone, to teraz przedstaw nam akcję Koniec PZPN, bo o tym dzisiaj było naprawdę mało, a myślę, że to jest akcja bardzo rozpoznawalna i dla Ciebie charakterystyczna. Bo z tego Ciebie znam przede wszystkim, powiem szczerze. Pierwsza rzecz to jakby kwestia związana z Euro 2012. Gdy ogłoszono podano informację, że organizujemy Euro 2012, ja zastanawiałem się, jak ten aspekt związany z tym turniejem wpłynie na polską rzeczywistość. Pierwsza rzecz to kwestia relacji polsko-ukraińskich. Teraz nikt o tym nie pamięta, ale to miał być jakby pewien motor budowania przyszłości czy wspólnych relacji pomiędzy Polską i Ukrainą właśnie w oparciu o ten turniej Euro 2012. Druga rzecz, czy Euro 2012 jest szansą na zmiany w polskiej piłce, żeby w takim skrócie odejść od tego betonu PZPN-owskiego, który ciągle w Polsce jakby funkcjonował wtedy, no i niestety funkcjonuje dalej. I trzecia rzecz, żeby może dzięki Euro 2012 myśleć o piłce jako o po prostu biznesie, o pewnej, nie wiem, części czy gałęzi gospodarki, tak jak, nie wiem, to wygląda na przykład w Hiszpanii czy w Niemczech. Znaczy, żeby patrzeć na piłkę nożną i rozwiązania z nią związane jakby tak z nie mówię, że stricte biznesowo, ale bardzo, bardzo biznesowo, tak? Znaczy, żeby to na tym zarabiano i nie tylko myślano w kategoriach właśnie takich, nie wiem, porywów serca. No i ja zaangażowałem się w taki projekt Watchdoga, pilnujemy Euro 2012, gdzie patrzyliśmy na przygotowania związane z Euro 2012, w jakim kierunku to zmierza i powiem szczerze, bardzo szybko się bardzo zawiodłem. Pierwsza rzecz to zaczęły być jakieś takie kłótnie i tarcia związane z relacjami polsko-ukraińskimi, zupełnie moim zdaniem niepotrzebne. No to trochę takim symbolem tego był minister sportu Mirosław Drzewiecki. Ja kiedyś na dyskusji Rzeczpospolitej wszedłem w nim taki ostry spór, kiedy on mnie przekonywał, że to jest taki cudowny projekt, ale właśnie w takiej perspektywie polskiej ja mówiłem, że ja patrzę jak obywatel na to i przykład na przykład Stadionu Narodowego, pewnie już nie pamiętam, który miał kosztować 1 miliard złotych, a wygląda na to, że zamknie się kwotą 2 miliardów. Mówiłem, że widzę tutaj nie tyle pole do nadużyć, ale że mam pewną wątpliwość, skąd wyrasta ta zmiana związana z funduszami związanymi z tym stadionem. Ale to tak na marginesie. Druga rzecz, nagle się okazało, że ten PZPN świetnie się okopał wokół turnieju Euro 2012 i cudownie sobie radzi w tej rzeczywistości. I trzecia rzecz, że tak naprawdę nikt nie myśli o Euro 2012 jako impulsie dla, nie wiem, dla polskiej ligi, dla polskiej reprezentacji, tylko patrzy na to biznesowo, ale biznesowo tak jak patrzy UEFA. UEFA zarabia tylko na prawach telewizyjnych i na pieniądzach od dużych koncernów. Nikogo jakby w Polsce nie interesowało, jakby wdrożyć te zmiany w Polsce. I w pewnym momencie powstawały w internecie różne takie grupy protestu, no bo nikt już z kibicą nie był w stanie wytrzymać z tym PZPN-em, z Grzegorzem Lato i z tym wszystkim, co się działo, nie wiem, ze Zdzisławem Kręciną. I powstała taka strona Koniec PZPN, która nawoływała do bojkotów meczów reprezentacji. Było w Łodzi spotkanie założycielskie osób, które się zaangażowały w tą inicjatywę. No i rzeczywiście zrobiliśmy wspólnie bojkot meczów reprezentacji w Chorzowie. I ten bojkot był skuteczny w dwóch aspektach. Pierwszym to, że na stadion blisko 50 000 przyszło może 3 000 ludzi. To się obiło szerokim echem. I druga rzecz, że PZPN tak naprawdę musiał dopłacić. To chyba ich najbardziej zabolało. Okazało się, że to był mecz deficytowy. I wydawało się, bo my mieliśmy ogromne poparcie społeczne, bodajże w internecie 330 tysięcy ludzi nas poparło, wszystkie media o tym mówiły, wszyscy byli jakby zachwyceni, że coś się zaczyna dziać w polskiej piłce. My taką społeczną, naturalną jakby energią porwani działaliśmy wszyscy jakby pro publico bono, tutaj nie czerpał z tego żadnych pieniędzy, żadnych zysków. No ale po jakimś czasie okazało się, że tak, że Polski Związek Piłki Nożnej wytoczył nam protest, ten proces się toczy. Mieliśmy kilka spektakularnych spotkań, czy to z ludźmi biznesu, czy tam gdzieś z politykami, ale po jakimś czasie okazało się, że coraz mniej się o zmianach mówi, coraz bardziej wygrywa taka koncepcja długiego trwania. My jako Koniec PZPN mamy też stowarzyszenie, funkcjonujemy w tym wymiarze społecznym, gdzieś tam uczestniczymy we wszystkich akcjach, ale na przykład teraz, wczoraj miała debata premiera ze środowiskiem kibiców. No i my przyjechaliśmy tam w trójkę. Ja byłem, Filip, Mateusz z Koniec PZPN i okazało się, że na wejściu nie było nas na liście. Centrum Informacyjne Rządu sporządziło jakąś listę osób mile widzianych i tych, które po prostu nie są na liście. I tak na gorąco zaczynałem mieć do czynienia z taką rzeczywistością, że kibice zaczynają być dzieleni na lepszych i gorszych, ponieważ część kibiców weszła, związanych z Ogólnopolskim Związkiem Stowarzyszeń Kibicowskich, ale nawet oni nie weszli w całości. Tam nie wiem, czy to wynika z bałaganu, czy takiej doraźnej imprezy związanej z wyborami. Trudno mi wyrokować. Powiem tylko tyle, że no, pewien niesmak po wczorajszym dniu pozostał. Nie wiem, w jakim kierunku to będzie zmierzało. Czy to była tylko jednorazowo znowu jakaś taka akcja przedwyborcza? Nie było. Czy to będzie jakaś sytuacja, która, nie wiem, przyczyni się, nie wiem, po wyborach do jakiejś zmiany, bo ja powiem tak, jako kibic uważam, że tak dalej po prostu nie może być. Znaczy, Polacy wszyscy płacą ogromne środki na kwestie związane z przygotowaniem do Euro 2012. Polskie kluby piłkarskie, nawet jeśli w tym sezonie trochę lepiej grały, to jak popatrzymy na ich składy, to są składy oparte w większości o piłkarzy zagranicznych. A nasza reprezentacja, no nie gra o żadnych meczów o stawkę. Wszyscy zachwycają się tym meczem z Niemcami, ale Niemcy grali trochę w rezerwowym składzie. Trochę to tak, to chyba dobre słowo. I to jest, był mecz przede wszystkim towarzyski, no to nie są mecze o stawkę. My do Euro nie będziemy grali żadnych meczów o stawkę, więc no trochę słabo to wygląda. Jak patrzymy na naszą grupę do Mistrzostw Świata, no to nie widzę tutaj większych szans niestety jako kibic. Oczywiście sercem będę kibicował do reprezentacji, ale nie widzę jakichś większych szans związanych z awansem. Więc cała akcja Koniec PZPN, my jakoś staramy się patrzeć na to, co się dzieje w polskiej piłce. Staramy się towarzyszyć różnym debatom, akcjom, ale powiem szczerze, że po tych kilku latach działalności no jestem mocno sceptyczny co do zmian związanych z jakimś takim właśnie oddolnym ruchem kibicowskim. Wydaje mi się, że niestety musimy wejść w jakąś struktury polityczne, w struktury władzy, żeby tutaj doprowadzić do jakiejś zmiany. Znaczy inaczej po prostu się nie da. Znaczy politycy chętnie się spotykają z takimi ludźmi, ale nie czują takiego bata. Znaczy musimy mieć jakichś własnych reprezentantów w świecie polityki, żeby tutaj doprowadzić do jakichś zmian. A te zmiany są możliwe, bo jak widzimy, jak funkcjonują związki piłkarskie w innych krajach, to Polski Związek Piłki Nożnej jest no totalnym anachronizmem. No, jak patrzymy na sekretarza generalnego Polskiego Związku Piłki Nożnej, no to jest działacz, który pracuje w strukturach związkowych bodajże od początku lat 80. Jeśli popatrzymy na szefa turnieju Euro 2012, to jest pan Adam Olkowicz, który zajmował się, nie wiem, kontaktami czy zwalczaniem kościoła w Lublinie w latach 80., no to po prostu są jacyś ludzie z innej epoki, z innymi kompetencjami, którzy zatrzymali zmiany w polskiej piłce. Im jest dobrze, jest takie ciepełko i są też ogromne pieniądze, ale to się odbywa kosztem niestety no, polskiej piłki. I tutaj mogę wydaje mi się, że tutaj, nie wiem, czy spalona ziemia, czy jakaś taka gwałtowna zmiana, no musi nadejść, bo inaczej po prostu się nic się nie wydarzy. No. Zanim kreator powiesz, co chciałeś powiedzieć, ja wyjaśnię tą sytuację z wczoraj. Otóż mówisz, że przyjechałeś na otwartą debatę i cię nie wpuszczono. Jesteś tym zniesmaczony. To nie jest pierwszy raz. 2 lata temu była próba wprowadzenia cenzury internetu i nasz szanowny, kochajmy wszystkich, premier Donalda Tuska, że będę odmieniać według innego rodzaju niż się przyjęło, zrobił debatę z internautami na temat wolności słowa. I wtedy też wpuszczono tylko niektórych, tylko z listy i tylko tak, żeby nie przeszkadzali. Kreator, twoje zdanie. Znaczy ja powiem tak, że opowiadałem za tej debatę o internecie, bo ja byłem też teoretycznie miałem być na tej debacie razem na przykład z Martinem Lechowiczem. No i w ostatniej chwili zostaliśmy obaj wycięci z tej listy magicznej właśnie uczestników, ale też ja nie chcę tak ostro oceniać osoby, które uczestniczyły w tej dyskusji, bo tam uczestniczyło wiele osób, które znam prywatnie, z którym gdzieś tam funkcjonuje w jakiejś rzeczywistości publicznej, ale rzeczywiście no wygląda to, bo ta debata jedna była później druga, że to jest pewien teatr. Jeszcze jeśli zwrócimy uwagę na to, co zrobił Sejm na ostatnim posiedzeniu, kiedy de facto wprowadził w Polsce ograniczenie dostępu do informacji publicznej, tak? Znaczy w ogóle dokonano do pewnego takiego zamachu obywatelskiego w tym kraju. Są różne protesty obywatelskie, no ale prezydent podpisał ustawę, więc nie wiemy, w jakim kierunku będzie zmierzał. Halo, halo. Mamy telefon. Witam konserwę, cześć Tumulo. Precz. Chciałem to, tak, jeśli no, nasz ten no, jak to powiedzieć, senator przyszły, który ma być wybrany, no to... No jeśli będzie wsparcie, to oczywiście będzie. No, może będzie. W każdym razie, jeżeli będzie wybrany, no to jeśli chodzi o rozwój Polski, to ja bym proponował jednak tańszą energetyką, bo jeszcze parę lat i po prostu ona padnie, jak nie będzie cokolwiek zrobiony. Ja, jeśli chodzi o postulaty, to ja bym proponował przede wszystkim uwolnić całkowicie tą energetykę, żeby z podrządowego buta, żeby to można było prywatnie zrobić, to by było efektywnie i normalnie, przede wszystkim to by było normalnie działało. No i jeszcze, no ja jeszcze bym proponował na przykład podnieść akcyzę na energię produkowaną samodzielnie, tylko wtedy już taki na przykład byłby wybór, że albo się trzyma systemu ogólnopolskiego, czy tam ogólnoświatowego, że przez tę linię przepycha swoją energię, albo sam na własne potrzeby produkuje, ale nie korzysta z energii tej. Musi po prostu wtedy taką mieć moc i ewentualnie takie sposoby magazynowania energii, żeby dało się po prostu no, samowystarczalnym być. Tak jak to widzę, przynajmniej energetykę polską. Chciałem powiem, że jeśli mam odpowiedzieć na kwestię związane z energetyką, to jeśli rozmawiam ze swoimi, powiedzmy, no przyjaciółmi, to mam nadzieję, że jesteśmy przyjaciółmi, ale tutaj bardziej myślę w kategoriach ekspertami, którzy zajmują się szczegółowo energetyką, jak na przykład, nie wiem, Tomasz Chmal, czy osoby z Instytutu Sobieskiego, albo Aleksander Zawisza, to powiem tak, że no, kwestia energetyki jest dużo bardziej skomplikowana. Znaczy, stoimy przed takimi poważnymi pytaniami, czy budować elektrownie atomowe, to jest jedna kwestia. Druga, łupki. Czy to jest, ma być kwestia taka, że zarabiamy na łupkach tu i teraz, czy to ma być system na przykład norweski, że to mają być pieniądze, które służą jakiejś inwestycji w przyszłość. I trzecia kwestia, to o czym ty mówisz, to jest w takim skrócie powiedziałeś, ale rzeczywiście na przykład polskie, nie wiem, kwestie, te linie wszystkie przesyłowe, to są bodajże linie z lat 60. 70. i one w ciągu najbliższej dekady będą po prostu padać. Nam tutaj grozi ogromny problem związany z energetyką w Polsce, czy też z energią elektryczną. I rzeczywiście tutaj musimy sobie odpowiedzieć na takie pytanie, ale co do tej prywatyzacji i sektora prywatnego, to jak popatrzymy na wszystkie kraje w Europie czy w Stanach, to jednak sektor państwowy w tej kwestii akurat, musimy zwrócić uwagę, jakie nakłady tutaj są potrzebne, to jednak jest to w dużej mierze domena państwa. To musi być decyzja związana jednak z jakimś wymiarem inwestycji państwa. Trochę w tym wymiarze, w jakim inwestowała jakby druga RP. Ja nie wierzę w to, że jakby prywatny sektor tutaj wybuduje nam jakąś cudowną rzeczywistość energetyczną. To znaczy, on się skupia stricte na zysku, a niektóre miejsca, niektóre inwestycje no, są pewnymi kosztami. Nie da się jakby rozwiązać tej kwestii związanej z energetyką tylko poprzez właśnie takie patrzenie ekonomiczne systemu sektora prywatnego, tylko też no, te kwestie społeczne są tutaj, nie powiem, że niestety, ale są ważne i myślę, że to jest dużo bardziej skomplikowane. Nie, no ja trochę się nie do końca zgadzam z tym poglądem, bo niekoniecznie trzeba budować takie molochy na ileś megawatów. Można nawet elektrownia parę kilowatowa, tylko postawić ją blisko gospodarstwa, I to można na przykład podpisać no, wiarkę z delikwentem i wtedy dałoby się to rozwiązać, tylko że ta wiarka pewnie by była na 10 lat albo coś takiego. Ale wiesz, też obaj wiemy, że takie drobne jakby elektrownie nie zaspokoją nam potrzeb rynku, tak? Też te duże inwestycje są niezwykle potrzebne. No. Ja mam kolegę energetyka i on twierdzi, że jeśli by nie przeszkadzać takim rolnikom, którzy mogą na przykład spalać te gazy, które są ze zboża czy tam z obornika, to by naprawdę mogło... Czyli biogazownie ci chodzi, tak? Rozwój biogazowni. Tak, ale to byłoby uzupełnienie. Oczywiście masz rację, że ta sieć ogólnoenergetyczna, taka ta główna, no to jest państwowa chyba nawet na Tajwanie, ale w Polsce, w przeciwieństwie do Stanów czy do Tajwanu, się przeszkadza prywatnym przedsiębiorcom, którzy chcą postawić wiatrak albo spalanie gazu. I to jest straszny problem. No, znaczy, ja powiem tak, że to na pewno musi być dwutorowo. To znaczy, rzeczywiście trzeba dawać ułatwienia tym małym takim producentom i to jest jeden aspekt, ale też trzeba mieć świadomość, że ci mali nie zaspokoją potrzeb całego rynku. Znaczy, tak, musi być wsparcie dla tych małych, a jednocześnie jakby tutaj duża, znaczy decyzja dotycząca tych wielkich inwestycji. I to musi iść po prostu dwutorowo, nie ma na to czekać. Znaczy, nie wierzę w takie rozwiązania, że tylko będą duże inwestycje przeciwko mali, albo mali kontra duzi. Znaczy, to musi iść równolegle, nie ma tutaj jakby innej drogi. Tak mi się wydaje i taka jest przynajmniej wiedza, którą posiadam na dzień dzisiejszy. No, oczywiście, po rozmowach. Te sieci trzeba naprawiać. Szanowny słuchaczu, czy masz jeszcze jakieś pytanie? No chyba to wszystko. Przynajmniej teraz. Ja powiem ze swojej strony, że serdecznie dziękuję za telefon i proszę o kontakt mailowy. olozielo@gmail.com. Bądźmy w kontakcie, maszerujemy. Dobra. Ja może jeszcze to piszę, skoro już tak mam. Jak to się pisze dokładnie? olozielo@gmail.com. Albo na stronę internetową www.olozielo.pl lub na Facebooku. Bądźmy w kontakcie. Razem zmieniajmy tą rzeczywistość. Samemu nic nie zrobię. Aha. No ja niestety w Podlasiu to raczej nie mój region. Chyba, żeby mi wysłał jakoś polski swój. Zawsze można wziąć zaświadczenie i przyjechać, ale ja mówię też o takiej dłuższej perspektywie, bo wiesz, no te wybory są tutaj 9 października, ale rzeczywistość społeczna czy publiczna w Polsce nie kończy się 9 października. Mam nadzieję, że będzie jakaś okazja. Jesteś z Białegostoku, tak? No ja z Białegostoku jestem, w Podlasie. No to mogę tylko poinformować, tak mam nadzieję, że dojdzie do skutku. Po 15 października mam być obecny na spotkaniu w Białymstoku. Organizuje je klub konserwatywny. Znaczy, klub konserwatywny, gdzie to może być? Bo Białystok jednak te 100 kilometrów kwadratowych ma. Będzie informacja na stronie olozielo.pl. Konkretnie w którym miejscu jeszcze w tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć, w jakiej sali, ale jesteśmy w trakcie. A, to ja też mogę. W każdym razie, jak się wpisze monitor, czy monitor pisany, to ja też będzie widać. I to też super. Można znaleźć na tym punktu. Serdecznie dziękuję. Dobra, a jeszcze tak, skoro już mówimy o wyborach, to tak, mam taki pomysł na taką szaloną stronę trochę. Nie wiem, może trochę to nie na temat, ale w każdym razie jakby tak wsadzić się do drugiego tu 148 da się, to od których polityków by się wstydziło? Tam 96 się mieści. Przepraszam, nie dosłyszałem. Jakby tak można było wsadzić do tego typu lewa drugiego, na przykład kolejnych polityków 96, to który by się wstydziło? No bo takie, w każdym razie planuję taką stronę zrobić, że można by było wsadzić politykę do tego. Są te polewa i jeszcze wybrać, gdzie miał się traktować. Znaczy ja powiem tak, jeśli to jest pytanie skierowane do mnie, no to ja, pierwsza rzecz taka, ja bym to przemilczał, a druga, ja powiem ci tak, że ja jednego dnia byłem na 4 mszach po katastrofie smoleńskiej i no nikomu ani sobie nie życzę powtórki takiego wydarzenia, bo wiele osób z różnych opcji politycznych gdzieś tam, z niektórymi współpracowałem, niektóre znałem i właśnie. To były straszne dni, przynajmniej dla mnie osobiście. No, czyli taka strona jest kontrowersyjna, żeby ją robić? Znaczy wiesz, no moim zdaniem to jest wielka tragedia, która nas dotknęła jako społeczeństwo. Oczywiście tam musimy też pamiętać o takich tragediach indywidualnych. No, ludzie stracili, nie wiem, żony, mężów, ojców, rodziny, krewnych, znajomych. To jest wielki dramat. Wydaje mi się, że jakby... Znaczy nie wydaje mi się, no jestem przekonany, że no nie powinniśmy w ogóle myśleć o takich pomysłach. No, taka jest moja prywatna opinia. Mam nadzieję, że cię odwiodę od tego pomysłu i zrobimy coś konstruktywnego, bo chyba czas budować coś do przodu, a nie na zasadzie jakieś takie wyśmiewanie i tak dalej. Politycy też nie biorą się znikąd, oni się biorą ze społeczeństwa. Takie jak jest społeczeństwo, takie jest tacy są politycy. Dlaczego okay. Musimy wymagać od siebie, wymagać od nich. No. Tak możemy zmieniać rzeczywistość polityczną w tym kraju. To jest nasz kraj. Okej, okay, dziękuję za telefon. Dzwoni następna osoba. Nie, przecież ostatni sprawiedliwy ma jeszcze. No właśnie. No to mogę już? Mogę. Już możesz. Słucham. No po pierwsze ja bym proponował takie samoloty wsadzić takich słuchaczy jak i jacy, takich jak ten, który dzwonił i proponował, żeby polityków... Nie, polityku ja myślę, nie, myślę, że... I to obawiam się, że jeden samolot nie starczy. To odwołujmy tego tematu, ja bym powiedział tak. No. Ale to poniżej poziomu w ogóle było, ale to do meritum. O bezpieczeństwie energetycznym trochę rozmawialiśmy, jako że to jest mój konik, to dwie rzeczy dorzucę. Po pierwsze... bezpieczeństwo energetyczne kosztuje, jak każde bezpieczeństwo kosztuje. Dokładnie. I to jest też kwestia, od której powinniśmy wychodzić. Czy chcemy, jeżeli chcemy być bezpieczni, to musimy niestety za to zapłacić. Druga kwestia jest taka, że o prywatyzacji to bym się obawiał, znaczy obawiał, bym uważał z nią ze względu na przykład takiego węgierskiego koncernu paliwowo-energetycznego MOL, który został sprywatyzowany przez rządy socjaldemokracji tak zwanej. Został sprywatyzowany konsorcjum niemiecko-austriackiemu, a po okresie bodajże 3 lat, kiedy udziały w tym konsorcjum, w MOL-u nie mogły być odsprzedane, został natychmiast sprzedany Gazpromowi. I teraz, kiedy władza na Węgrzech się zmieniła, próbuje to odkręcić i po prostu odzyskać kontrolę nad własnym operatorem. Chciałem powiedzieć, tak, znaczy ja zgadzam się z tym, że sektor energetyczny, jakby prywatyzacja wszystkiego, no ja nie wierzę, znaczy ja jestem wolnościowcem, tak, ale pewnych rzeczy jakby, znaczy pewne rzeczy kosztują, tak jak ty słusznie zauważyłeś, tak? Bezpieczeństwo energetyczne czy jakiekolwiek niebezpieczeństwo jest pewnym kosztem, więc my musimy się zastanowić, jak patrzymy na tą rzeczywistość w dłuższej perspektywie i ja podam przykład taki dla nas chyba powszechny, tak, znaczy prywatyzacja TPS-a, poprzez zakup tej firmy przez państwowego operatora we Francji, no to jest jakby pewien monopol, sprzedaliśmy innemu monopolowi, tak? I ma to i swoje wady, i ma to swoje zalety. Ale no nie mówmy w takich kategoriach, że odbyła się jakaś cudowna prywatyzacja w Polsce, która uzdrowiła polską telekomunikację. Okej. Okay. Zmieniamy powoli ramówkę i przenosimy konserwę na godzinę wcześniejszą, na 19, dlatego... Musimy już powoli kończyć, dlatego ja zadaję totalnie ostatnie pytanie. W twojej notce biograficznej, którą umieściłeś na stronie, zapisałeś, iż należysz do wielkiej loży hobbitów. O co chodzi w ogóle? O, to tak na wesoło na końcu, ale to też trochę na poważnie. Jak wielu z moich przyjaciół jestem jakoś przywiązany do Tolkiena. I to jest taka nieformalna grupa ludzi, którzy myślą takimi kategoriami długiego marszu. To znaczy one, że chcemy wpływać na rzeczywistość społeczną tu i teraz w Polsce, a druga, że wierzymy w to, że jednak od grupy niewielu osób, czy grupa niewielu osób może zmieniać rzeczywistość w tym kraju. To jest jakby taki motto, które nam towarzyszy. To znaczy, wydaje mi się, no jesteśmy przekonani, że idea zmienia świat, a nie... Halo? Coś przerywa? Jakieś wielkie programy, projekty, tylko że ta idea musi być związana z indywidualną odpowiedzialnością jakichś ludzi. I to jest jakby pewne motto, które wiąże się z tym, z wielką lożą hobbitów. Ostatni telefon, ostatnie pytanie i kończymy. Halo, halo. Wieczór. Dobry wieczór. Jestem na linii, tak? Tak. Tutaj Krzysztof z Londynu, pytanie do Olo. Tak, witamy. Ty mnie kojarzysz na francuskiej, żeśmy się ostatnio spotkali. Bardzo. Ja chciałem wrócić do tych podpisów, bo żeś tak szybko powiedział o tych 2000 podpisów, które żeś... Blisko 2,5 tysiąca. Okręgu, więc tak dłużej opisałeś ten 1000, który się wydaje być łatwiejszy w całym kraju, a no te 2,5 tysiąca w okręgu bez dużych miast i no cóż, nie wiem na ile jesteś tam publiczną, znaną osobą, ale to się wydaje być gigantycznym osiągnięciem. Szczególnie w kontekście tego, że cała no, nowa prawica nie była w stanie w Warszawie zebrać 5000. Więc jakbyś ten kontrast skomentował i nie wiem, jakieś rady no nie wiem, dla korwinowców. Rzeczywiście wracając jakby do tego zbierania w okręgu tych 2000, no to pierwsza rzecz jest taka, że ja zbierałem indywidualnie, ja zbierałem zarówno w tym 1000, jak i tych 2000. I to była sytuacja taka, że ja zbierałem indywidualnie przez 6 dni we wszystkich tych miastach, bo to nie są, bo ja mam taki okręg, w którym są duże miasta, bo Jastrzębie to jest blisko 100 tysięcy mieszkańców, Żory, Racibórz, Wodzisław, to nie są małe miasta, bo to jest jednak Główny Śląsk. Pierwsza rzecz, ja zbierałem indywidualnie i to było bardzo pozytywnie odbierane. Sam osobiście zebrałem blisko 600 podpisów. I powiem, że jak zbierałem te przez 5 dni i się pojawiałem w tych miastach, to po kilku dniach ludzie sami do mnie podchodzili, mówili, przepraszam pana, nie miałem wczoraj dowodu, nie znałem PESEL-u, chciałbym się panu wpisać. To jest tak, że rzeczywiście to zbudowało duże zaufanie, że ja indywidualnie chodziłem. Druga kwestia, wykorzystanie internetu. Dostałem właśnie te kilka, ponad 100 trochę podpisów pocztą. Znaczy, że nie bałem się zaryzykować, żeby poprosić o to ludzi. I trzecia rzecz związana z tym, że zbieraliśmy wśród młodych ludzi i jakby nie mieliśmy jakichś oporów, żeby z nimi rozmawiać. To znaczy my tą zbiórkę podpisów potraktowaliśmy też jako taką dyskusję o programie i pytaliśmy ludzi, że no ja mam 35 lat, czy ten kandydat ma 35 lat, on nie twierdzi, że zaproponuje jakieś zmiany dalekosiężne, że ma jakiś wielki program. Ma pewne tutaj kilka takich kwestii, którymi się zająć, ale też jest zainteresowany tym, co państwa boli. Tymi kwestiami, które państwo by chcieli zmienić. I tutaj było ogromne jakby zainteresowanie. Ludzie sami jakby się zgłaszali. To były takie bardzo ciekawe rozmowy. Ja powiem szczerze, że jak zbierałem te podpisy, uścisnąłem kilka tysięcy osób. Musimy powoli kończyć. I tak naprawdę 3-4 osoby są jakieś takie napastnione. Słucham? Musimy powoli kończyć, bo nam minął czas, a po nas jest Kamil Cebulski. Ja zapraszam na stronę www.oloziolo.pl. Jestem też na Facebooku. Jest fanpage Aleksandra Zioło i jestem dostępny też konto mailowe oloziolo@gmail.com. Mówię, rzeczywistość 9 października się nie kończy. Ja mam nadzieję, że zaczęliśmy coś wspólnie. Jestem otwarty na wszystkie głosy, zarówno pozytywne, jak i krytyczne. Maszerujmy i zmieniajmy rzeczywistość. Moja kandydatura pokazuje, że można się zarejestrować dzięki energii społecznej i zaufaniu. I można wziąć udział w tej wielkiej grze o zmianę w tym kraju. Mam nadzieję, że uda nam się coś zmienić wspólnie i że zaczęliśmy coś, co przyniesie efekty tu i teraz dla naszej generacji, dla naszych rodziców, ale też dla tych, którzy przyjdą po nas. Do usłyszenia, do zobaczenia. Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Kończymy zatem konserwę i dobranoc wszystkim. I wszelkie komentarze piszcie pod audycją, jak ktoś jeszcze coś ma tam, jakieś uwagi. Na razie wszystkim. Cześć. To był wasz wesoły chórek, baryton tenor bas. Kurtyna idzie w górę, lecz już wołają nas. Ej, kurwa, pozabija. Na ten tydzień jeden pogrzeb wystarczy, dawaj chodź. Jak wrócę, ma być zagaszone, nie? Rzeczywiście nie kończy się 9 października. Zaczęliśmy marsz. Mam nadzieję, że dojdziemy do pozytywnych zmian w tym kraju, w naszym kraju. Proszę o kontakt na adres mailowy oloziolo@gmail.com oloziolo@gmail.com. Wszelkie informacje też ukazują się na stronie www.oloziolo.pl. Ta kampania, jak każda kampania, wymaga też pieniędzy, więc proszę o wsparcie. Przyjaciele wymyślili taką akcję 3 piwa na Ola, czyli równowartość 3 piw, symboliczne 10 zł. Tytuł przelewu powinien brzmieć darowizna na KWW, czyli Komitet Wyborczy Wyborców Aleksandra Zioło. dane bankowe wszelkie są na stronie www.oleziolo.pl, zakładka wsparcie finansowe. Mam nadzieję, że uda się nam zrealizować wspólny cel i pierwszy wolnościowiec zasiądzie w Senacie. Do zobaczenia.